Pár napja terjedt el a hír, hogy most már a lemezkiadók is azt követelik, hogy tiltsák meg a Napster program használatát a világhálón. Ez az a rendszer, amelynek segítségével többnyire illegálisan cserélgetnek zenei felvételeket a netezők. Pedig a napsterezés nagyon népszerű lett pár hónap alatt, volt olyan egyetem, ahol a hálózat éppen e népszerűség miatt dugult be. Ha sikerül betiltani, akkor a kiadók megnyugodnak, a napsterezők és a gyűjtők viszont elveszítenek egy lehetőséget. Saját példámat mondhatom, vannak zenék, amelyekre sok éve, sőt, valamelyikre 10-20 éve vadászok, és lemezboltokban egyszerűen nem találom meg. Pedig megvenném. És ezzel nem az illegális zeneterjesztést akarom védeni, hanem csak annyit mondok, hogy találtam már régen keresett számokat a Napsterrel. Valamit ki kell találni, mert ha megszüntetnek valami népszerű dolgot, az mindig visszaüt a megszüntetőkre. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma este újra rejtély a hírsziporkák között. Kérdésünkre a választ az interneten várjuk. Ezentúl figyeljünk mosógépünkre is, mert szörfözni fog az interneten. Újabb könnyűzenei portál Magyarországon. A stúdióban a Z-pont szerkesztői, akikkel a letölthető zenéről is beszélgetünk. Aztán körülnézünk, milyen zenei gyűjtőhelyeket találunk még az interneten. Majd kompatibilitási vizsgálat és nyomozás az infószótárban. Pont vagy vesző kerül az íre. Még a helyes írásban is vannak kompatibilitási problémák. Merre fejlődnek a PC-s magazinok, és a végén még PC-tippet is adunk itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Fogunk játszani ma este is, úgyhogy érdemes figyelni Dragon György nem soká bekövetkező híreit, mert elrejtettünk egy információt a hírek közé, erre fogok rákérdezni, és a válasz szokás szerint nem telefonon, hanem a számítógépen, pontosabban az interneten keresztül lehet megadni. Vitéz Norbert fogadja majd itt a megoldásokat. A Csüti csatén keresztül, ugye a Modem Idők csütörtöki csatornáján meg lehet adni a kérdésünkre majd a választ, de milyen címen, Norbi? Sziasztok, épp most írtam mindenkinek, hogy gyertek, mert játék is lesz, és az a chat.gyalogló.hu. És mit lehet nyerni? Pólót, gyalogló pólót. Erre lehet tehát hajtani, úgyhogy figyeljék a dragoni hírsziporkákat. A honlapunkat egyébként a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Hogyha a ma esti fő témánkra koncentrálunk, akkor azt is mondhatnám, hogy jönnek a hírek. Ez egy régi Hello. Jönnek a hírek. Az is, meg volt egy Hello szám is, aminek ez volt a cím, hogy Here is the News. Emlékszel rá, Gyuri? A hajaj, Electric Light Orchestra-t nagyon-nagyon szerettem mindig is, de a híreket is, ezért itt most egy ilyen, most egy nagyon szellemes átvezetés volt. Rövid hírsziporkákkal fogom itt elkápráztatni a nagy érdeműt. Legelsőként egy tanulságos történet arról, hogy néha a legnagyobbak tudják a legkisebb részleteket figyelmen kívül hagyni. A JP Morgan bankház, amely kereken 21 milliárd dolláros vagyont felügyel, a internet bejegyzését felügyelő cég felszólításaira, ami szerint az éves 35 dolláros tagdíjat fizesse be, többszörösen figyelmen kívül hagyta, épp ezért kikapcsolták ezt a nagy bankházat. Sticky. Egy teljes napig nem volt elérhető az interneten keresztül, csak e-maileken keresztül, és ezután jöttek rá, pánikszerűen elrohantak, és befizették a 35 dolláros tagdíjat, ami, mondom, hangsúlyozom, 21 milliárd dolláros vagyona van a cégnek, tehát ez végül is egy, ez figyelmetlenség. Egy szúnyogcsip. Nem, több felszólítás érkezett, ez nem figyelmetlenség, egyszerűen szerintem csak valaki félre söpörte a naponta beérkező 1600 mail között, fel se tűnt nekik. Gondolom kapnak ilyen kamu méleket is, hogy fizessen be 1000 dollárt, és azt se fizetik be. Minden esetre ügyeljünk, hogyha ilyet kapunk. Amerikaiak nem csak arról híresek, hogy nem fizetik be a 35 dollárokat, egyébként ez a Microsofttal is előfordult, nem tudom, emlékszel-e decemberben, amikor a Hotmail regisztrációja járt le. Az milyen botrányos. Ugyanez a dolog. Hotmail ugye egy levelező rendszer. Most már az amerikaiak annyira okosak és ügyesek, hogy csináljunk neki egy kis propagandát, hogy 6 km távolságról, víz alattról tudtak e-mailt küldeni egy amerikai tenger alattjáróról, amely 120 méter mélységben volt a víz alatt, és ezt nem ilyen ultrahanggal és egyéb technikákkal érik el, nehogy az ellenség fel tudja ezt fedezni, hanem fizikailag hanggal, úgyis hangról lesz itt szó majd nagyon. Megrezegtették a vizet, mint a delfinek. Megrezegtették a vizet. A módszer egyedüli hátránya az, hogy 2400 bód a sebessége, ami, hát hogy is mondjam, az internet előtti idők előtt volt még úgy özönvíztája, még Noé modemezhetett körülbelül ilyen sebességgel. Megboldogult első modemem is ilyen volt, amit egy villám csapott agyon, az is ilyen sebességgel működött. Japánban készítik a mobil PlayStation-t, mindenki örüljön. 4 incses, 4 hüvelykes átmérőjű képernyővel, ami körülbelül olyan hány centi? 10. Tehát 10 cm-es átmérőjű képernyővel készül. Egyelőre még mobiltelefonra csak a japán Docomo szolgáltatón keresztül kapcsolható ez a készülék. Ja, és nem megy akkumulátorról. Azért, hogy a játékosok menet közben, amikor lemerül a játékgép, ne őrüljenek meg, szó szerint így van a hírben, viszont mindenkinek felhívom a figyelmét rá, hogy autóban szivargyújtón keresztül lehet majd használni, zseniális lehet PlayStation-özni autóban is, de már a műsor elején elhangzott, hogy szörfözni fognak a mosógépek, bizony-bizony. Olaszországban most egy ruhakészítő vállalat olyan mosógépet fejleszt, amely mobiltelefonon keresztül kommunikál a céggel, leolvassa a ruha információit, csatlakozik a netre, hogy kikeresse, melyik a legmegfelelőbb mosószer és mosási hőmérséklet. A mobiltelefonnal hogy? Így mint a... Be van építve a mobiltelefon. R2-D2 a csillagok háborújában, hogy kinyúl egy kis kar belőle, és elkezdi pötyögni. Nem, benne van a házban, tehát azt te észre se veszed. Ja. Mobiltelefonon át kapcsolatba lép a mobil szolgáltatóval, és ezen keresztül az internettel, és világhálóról frissíti a saját szoftverét is, tehát hogyha van egy update, hogy úgy mondjam, ilyen szép magyarosan frissítés a mosógép operációs rendszerhez, akkor azt tőle is tölti egyből, és ugyanezt a divatot fogják a jövőben kihasználni a Barbie babáknál, akiktől angolul és franciául fognak tanulni a gyerekek, illetve olyan elektronikus papíron, ami mobiltelefon segítségével tölti le az információt, tehát a jövőben az újságod az minden nap friss lesz, nem kell kidobni, hanem a önmagát frissíteni képes papír minden nap letölti az új információkat az internetről. Napsterről már beszéltünk, viszont egy másik hasonló típusú hír, hogy most már a webszerverek, hiszen a Napsternek is az a lényege, ha valaki nem tudná, hogy vannak ilyen webkiszolgálók, internetes kiszolgálók az Egyesült Államokban és Európában, és az információ ezeken keresztül halad, ezeket szeretnék lekapcsolni, ezért omlana össze a rendszer, hogyha lekapcsolnák ezeket a hálózatokat. Amerikai Egyesült Államokból származik ez a hír, 544 földkörüli pályán levő webszervert indítanak útra a közeljövőben egy SkyCorp nevű társaság alkalmazottai. Ezek műholdak lesznek. Műholdak lesznek, de az benne a poén, hogy ezek egyszerű power Macintosok, tehát semmi olyan nagyon bonyolult szuper technológia, és ezt körülbelül 20 perces munkával egy űrállomáson, például a Miren össze lehet szerelni egy ilyen műholdat, és el lehet indítani, saját kis rakétáival fog pályára állni. Mert ez biztos speciálisak ezek, tehát azt a gyorsulást el kell viselni egy gépnek. Igen, pont ez a problémájuk, hogy pont azt írják, hogy az indítás körüli bonyodalmakon vannak még egyelőre a gondok, mert odafönt már gondolom ez nem fog nekik gondot okozni. Összeállítás 20 perc után kilövik, és bármikor, bármelyik részről a földről el lehet ezeket érni, tehát végül is létre fog jönni egy olyan internetes kapcsolatrendszer, amit ki lehet kerülni a földi kábeleket és a földi zsinórokat. És ez egy nagyon olcsó megoldás, mert eddig, hát tudod, hogy csődbe ment ez a, hogy is hívták ezt? Iridium. Ez az, Iridium. Igen. Ez ahhoz képest egy jóval... Próbálják megmenteni egyébként. Jóval olcsóbb megoldás, és szinte csak ilyen internetes, nagysebességű kommunikációra való. Na, én kettőt kérdezek, mert úgy döntöttem, hogy kettőt kérdezek, és két számadattal kapcsolatos. Az egyik, hogy hány inch az átmérője annak a hordozható játékkonzolgépnek? PlayStation-nek. A másik pedig, hogy hány műholdat lőnek fel most egyszerre. Na, mondjuk hát legyen ez a két kérdés, és mind a kettőre kell válaszolni? Miért legyen mind a kettőre? Mind a kell válaszolni. Szigorúak vagyunk. chat.gyalogló.hu, várjuk a megfejtéseket, és a nyeremény egy remek gyaloglós póló lesz. De most már ne tűtőztess magad, úgyhogy mondjad nyugodtan. Jó, mert csak az előbb, amikor említettétek, hogy ez a Napsternek a Macintosh rakétái kerülnek ki a föld köré, akkor jutott eszembe, hogy a kiadók és a szerző jogvédő hivatalok földlevegő típusú rakétái fognak lődözni ezeket. mondja Márton András, aki most már több egyszer szólal meg a Modem időkben. Te emlékszel rá, hogy hányszor is beszéltél itt nálunk? Hát darabszám, ez lehet esetleg egy következő játékkérdés. Emlékszem, hogy például tavaly össze bemutattuk a KFT bankrabló című számát. Mi először a magyar rádió közül itt mutattuk be, mert hogy le tudtuk tölteni az internetről. Igazad van, ugye? Így van, de annak idején, ha jól emlékszem, még a Bál az interneten koncerttel kapcsolatban is csináltunk valamit közösen. Így van, és egy CD-romról is beszélgettünk egyszer, amit az szintén a Szépművészeti Múzeum. Igen. Így van. Fú, mennyit beszélgetek. Látod? Én itt. Túl vagy itt szerepeltetve a Modem időkben. De ami miatt most itt vagy, és ami miatt magaddal hoztad Lengyelfi Miklóst, az egy új könnyűzenei portál megnyitása, a z.hu. Jól mondtam? Jól mondtad, de betűzhetjük is ZPONT, tehát magyarul ki van írva a pont is. Azt mondjátok el, hogy miért pont Z pont lett a zenei pont. Igen, ezt inkább én mondom el a Miki helyett, mert a hallgatók nem látják, de rám mutogat. Én vizuálisan találtam ki, nem verbálisan ezt az elnevezést. Szemeim előtt lebegett sok-sok pont a városban, majd később a világban, azután pedig kint a kozmoszban, az univerzumban. Amíg mind ilyen Z-pontos, tehát betűket próbáltam, hogy egymás mellé helyezni, milyen pont legyen, ilyen pont, olyan pont, egy G-pont is lehetett volna, de hát az egy másik máshol van, ott nem nyitunk most websájtot. Tehát... Az is ritmikus szájt lenne. Egyébként az ötlet nem rossz, G.hu. Ezt meg kell gondolnom még. Aha, de mit, hogyha ilyen lenne? Konkurenciát nyitunk. Valami ilyesmi, mint hogyha volna. A lényeg az, hogy aztán maradtam a Z betűnél, aztán később lehetett ideologizálni is, amikor megkérdezték ismerő, hogy miért pont Z, mert miért pont Z, hát mit magyarázzam. De eszembe jutott, hogy annak idején ilyen Z magazint is társszerkesztettem, sőt Dragon Gyuri ott szerző is volt, még én is egyszer. Munkatársunk. Te is mit írtál te oda? Én a cyber honlapokról. Ja igen, amikor elindítottam a webrovatot. Bizony, abban volt egy cikk. Mennyi mindenre emlékszel? Ezt már megalapítottuk, hogy milyen jó memóriád van. Azt de mondjátok szóval el, zene, hogy... Zene, ugye? Innen van az ébetű. Szóval, hogy itt mi már körülbelül 4 hete beszélgettünk a műsorban egy másik zenei honlapról, ami szintén magyar. Ez az Intersong. Vélhetően a ti konkurenciátok. Ja, azt hittem, hogy velem. Nem. Nem, velem. Erről éppen nem veled beszélgettünk. Az Intersong, aminek szintén hasonló a feladat, de én sok különbséget láttam a két honlap között. Például azt, hogy nálatok a z.hu-n rengeteg letölthető zene van. Ez gondolom, hogy egy tudatos választás volt már az elején. Ugye, Miklós? Úgy tudom, hogy igen, mert az elsődleges szempont az volt, hogy egy nagy lemezbázis létrehozni, tehát vásárolható, illetve letölthető zenék tárháza lenne, és ezen kívül, mint egy szolgáltatás, tartozik hozzá egy zenei tematikai újság, illetve nem csak kizárólag zenei, hanem főleg zenei, és hát későbbiekben egyéb művészetek is be fognak oda szivárogni. Amik a letöltéses zenéről annyit azért elmondanék, hogy mi ezt olyan másfél éve teszteljük, pontosan áteszt, azokat a tömörítési eljárásokat, időnként megjelenő lejátszókat, amik különböző formátumban digitalizált zene továbbítására alkalmasak. De akkor gyorsan mondjuk el, hogy ezek nem illegális letöltések. Hát ezt a point a végére akartam hagyni, de ha már lelőtte, tehát okay. Ez, amivel mi foglalkozunk, ez valóban nem illegális letöltés, tehát az MP3 az engem személy szerint nem érdekel, és ez azért fontos, mert én találtam ki ezt a szolgáltatást és szájtot. Tehát MP3-mal itt nem lehet találkozni. Két módon... is lenne egyébként, hiszen mind a ketten a KFT zenekar tagjai vagytok. Nem pedig az MP3. Igen. Szóval a két zenésztől azért furcsa lenne, hogy pont illegális zenét ereszt. És szerintem pont ezzel akarjátok a dolgot megmutatni a másik oldaláról, hogy van módszer arra, hogy legálisan töltsenek le ahogy mondod, a srácok zenét. Ahogy mondod, és mi hosszú időn át tárgyaltunk egy külföldi céggel, kitaláltuk a megoldást, hogy hogyan legyünk a leányvállalat, illetve bizonyos más együttműködési megoldásokat, és ilyen módon csatlakoztunk egy nagy nemzetközi hálózathoz, aminek a tulajdonosával most már nagyon sok úgynevezett major kötött, tehát nagy nemzetközi lemezkiadó különböző típusú megállapodásokat. Lehet említeni a BMG-t, a Warner Chappell-t, az EMI bizonyos részlegeit. nem sorolom fel mindent. Most úgy voltam, hogy mindent mondd el, nehogy valamelyiket igen. kiemeljük. Ja, igen, hát szóval. Igen, beszéljünk egy kicsit az újság részéről is, hogyha már a jó, de azért zenéről. Még elmondanék egy mondatot. Csak azért, mert szerintem érdekes, hogy nem egy-egy dalt helyezünk föl, hanem így a katalógus révén több mint 70 ezer felvétel vásárolható meg, vagy hallgatható meg. Ez nem kevés. Mikor, hogy ezzel a technikával publikálta tavaly szeptemberben David Bowie a teljes nagy lemezét. 3 héten keresztül csak így lehetett megvásárolni, mielőtt boltokba került. És van arról valami adat, hogy mondjuk összehasonlítva a fizikailag megfogható CD-khez vagy lemezekhez viszonyítva mennyire sikeres az ilyen terjesztés? Hát a David Bowie-ról konkrétan nem tudok, de jelenleg elhanyagolható az egész világban ez a fajta terjesztés. Promóciós célja van, tehát mert ilyen módon hamarabb jut el az anyag az egész világba, esetleg még plusz dolgokat is hozzá tudnak tenni a zenekarok. De ti nyilván hisztek abban, hogy ez egy jövőbeli terjesztési módon. Persze, hát ez, igen, ez egy hosszú beszédtéma, a különböző terjesztési eljárások, technikák. Ez már minőségében egyébként meghaladja az MP3 minőségét, ez a fajta tömörítési eljárás. Hát hajrá! Beszéljünk akkor az újság részéről. Ugye én most így nagyon felszínesen azt gondolnám, hogy rengeteg sztárpletykát lehet olvasni az oldalakon. Jól gondolom ezt? Nem jól. Nem is annyira pletykaízű újságot szeretnénk csinálni, hanem valahogy a szakmához egy kicsit közelebb álló híreket, és olyan híreket, ami tulajdonképpen hát szóval ilyen nemesebb híreket úgy mondanám, tehát azokat, ami tényleg zenészekhez van köze, és nem feltétlenül a magánélethez, hanem a magához, a zenéhez, a szakmához, és az ezt körülvevő dolgokhoz. Tehát mondjuk, hogy melyik lány együttes milyen színű bugyit visel, az nem feltétlenül itt fog megjelenni először. Lehet, hogy aztán... Hát bugyi a válogató. De szóval nem zenészeknek szól ez alap. Majd zenészeknek is indítunk egy rovatot, majd lehet díjmentesen weblapot létrehozni. De szóval nem egy szakmai újságról van szó, csak amiki ugye azt akarja mondani, hogy valóban nem bugyikról fogunk írni elsősorban. A vonalban egy hallgatónk van, jó estét kívánok! Nem hallgatunk, hanem majd egy későbbi megszólalunk, úgyhogy egy némi kis kommunikációs zavar támadt itt köztünk, de nem baj. De hol is tartottunk? De hallgat bennünket, ez fix. Lesznek még többen is. Szóval a bugyiknál tartottunk, ugye? Bugyiknál, de igen. Ez egy jó mi téma. Mi is van a bugyiban? De mi van a z.hu további oldalain? Ez a nagy kérdés. Igen, hát a z.hu 3 témakörre koncentrál, és kiegészítő rovataink vannak. Egyrészt egy CD áruház, ami ősztől közel 100 ezer CD-t kínál majd. És hát meg lehet nézni, hogy milyen feltételekkel. Ezen kívül az újság egy fontos rovatunk, amiről a Miki beszélt, illetve több rovata is van, valamint a letöltő állomás. Az áll az én szívemhez jelenleg a legközelebb, ahol mellesleg magyar műveket is lehet már megtalálni, tehát leszerződtünk művészekkel, a háborúzenekarral, ha szabad néhányat említeni, Almási Jenikővel, Lárpullár társulattal ismert okokból. Pont ezt akartam mondani. Kivel? Mit mondasz, Miki? Ja, Kurták Gyurival. Ezt akartam mondani, hogy amikor elindultatok, akkor feltűnően sok a KFT kultúrköréhez tartozó anyag volt ott, Lárpullár is, meg... Ja, és még mi? Hát jó, KFT például. KFT. Igen, de több mindenkivel van. Nem minden került ki az első körben, de Sebő Ferivel megállapodtunk. Említettem ugye Kurták Gyurit, aki kortárs zeneszerző. Hát kit említsek még? Van még sok, mi a Fahrenheit zenekar. Hát mindegy, nem említek mindenkit, ennyi van. De egyéb rovataink is elindultak, a Szívgárda, ahol mindig egy gárdista szívéhez közel álló személlyel készül interjú. Ez az első gárdista Soma volt, aki Geszti Péterrel beszélgetett. És ez nem egy hagyományos interjú, sokkal nagyobb terjedelmű videóanyagokkal egészítjük is, sok fotóval. Van egy Művészek feljövőben című rovatunk, ahol mindig kevésbé ismert, vagy esetleg egyáltalán nem ismert művészekre hívjuk föl a figyelmet. Abszurd humor rovat, amit hát a Dolák Sali Robi csinál, és Pancser nevű társszerzője, a társulat társszerzője. Ez biztos, hogy egy népszerű rovat lesz. Menjünk egy kicsit tovább, mert hogy mi készültünk zenei honlapokkal, ahhoz majd még hozzáfűzhettek, hogyha akartok bármit. Szóval két zenész van a stúdióban, de maga is zenész? Szintén zenész. Annak idején volt a klasszikus kabaré tréfában, de gyors leszek most a zenei ajánlatokkal. A legfőbb kedvencemet ajánlom egyből a melodicrock.com-ot, nem tudom, hogy a jelenlevő... Crack. Nem crack? Crack. Rock. Melodic rock. Ja. Nem tudom, a jelenlevő urak ismerik-e. Ez talán a legismertebb rockzenei portálok egyike a világon. A legnagyobb szenzációja a lemezkritikák, a hírek és a stb. Szokásos dolgok mellett az, hogy a megjelenő friss rock zenei lemezek összes nótáiból egy 1 perces MP3 letölthető, tehát mint egy ilyen kis nyálcsorgató dolog. Épp most a Kansas zenekarnak, ami számomra egy hatalmas szenzáció, hogy újra összeálltak és megjelenik az új lemezük, ezt töltöttem le a héten isteni. Tehát mindenkinek ajánlom melodicrock.com-ot. Egy nagyon ismert zenei portál, egy nagyon ismert zenei tévéhez, az MTV.com, azt hiszem nem kell senkinek ezt bemutatni, nagyon jó kis dizájnos, és annyi ismeretlen zenekar tartalmaz, hogy én csak biluxoltam, amikor megláttam, hogy a Blink 182 Soldier zenekarnak új dobosa van. Ez fantasztikusan jó hír, életben nem hallottam erről a zenekarról, de akik az MTV pörgésben benne vannak, azok biztos tudják, hogy kikről van szó. Tanúsítatom, hogy ez tényleg nagyon szép honlap, pont erről írtam abban a bizonyos említett cikkben, és azt tetszett benne a legjobban, hogy új feltörekvő zenekarok is ott megmutathatják magukat. Hát biztos a Blink 182 Soldiers is egy feltörekvő új zenekar. Hogy megjegyezted ezt a nevet? Én el nem tudtam volna ezt mondani. Imádni fogom őket, új dobosuk van. Oh, igen, Blindre. Egy magyar konkurensit Andráséknak a kicsit régebb óta működő, bár kicsit más alapokon a www.music.hu, amit én személyesen azért szeretek látogatni, mert egyrészt van mindenféle apró hirdetési és csereberélési lehetőség, én az egyik szintetizátoromat is itt vettem. Tehát a hirdetést itt találtam meg. De hogy kifejezetten? Hát, az már olyan érték, hogy azt már nem adhatom el. És itt ugye hangszerforgalmazókkal, komoly zenei cikkekkel is találkozhatunk. Innen nem nagyon lehet letölteni semmit, viszont meg lehetett tudni, hogy Gary Halliwell a Therapy című filmbe fog szerepelni, halálra izgultam magam ezen a híren. És az utolsó az, hogy a technoőrültek is, ez nem az én műfajom, de nehogy kihagyjuk őket, találtam egy borzasztó jó technogyűjteményt, technobulvar.com címen, ahol eredeti japán technókat lehet találni. Isteni, letöltöttem őket. Igen, ekkorák, egy csinkán. Szóval a dalszövegek azok a legjobbak, de itt vannak persze érdekességek és lemez kritikák is, de a legjobb mégis az a rövid kis ilyen techno links gyűjtemény. Ez nem azt jelenti, hogy a technosok linkek, csak ugye ilyen techno ugrópont gyűjtemény. Innen bárhova el lehet jutni, aki ezt a zenét szereti. Lhatod, így folytatjuk ezt a szót. Lottátok-e már? Régen már van egy website, ha jól emlékszem, artist.com a címe, de hogyha nem ez, akkor a kedves hallgatók ne nagyon szidjanak engem, de ez rémlik, ez minap néztem meg, és nagyon sok zenekarnak van fönt a alakulási információja, minden, amit tudni kell, szerte a világból, de tényleg töménytelen mennyiségben. Utána fogok nézni, ígérem. Artist.com. Jó pár éve szokjuk azt a szót, hogy kompatibilis, szerintem olyan 10 éve lehet ez, amióta, vagy több is lehet, 15 is, amióta ezek a... Amióta különböző számítógépek vannak a piacon, és különböző egymások. Programok. Pedig maga a szó, az nem csak a számítógéppel kapcsolatos, ugye? Bódi Zoltán és az infoszótárjon. Persze, lehet általánosítani ezt. Általában valamilyen állományeszköz programnak az egyezési foka, tehát két különbözőnek az egyezési foka, ennyit jelent a kifejezés legáltalánosabban. Az informatikában pedig ugye lehet állományok közötti egyezés, számítógépek között, tehát hogy nem tudom én, ugyanazokat a programokat futtatják-e problémamentesen a különböző számítógépek, illetve egyre fontosabb lesz szerintem manapság a szoftvereknek az egymással való kompatibilitása. Mit szólnál ahhoz a magyar változathoz, hogy összeférhetőség? Én azt hiszem, hogy nem terjedt el egyetlen magyar nyelvű változata, a magyar nyelvű megfelelője sem ennek a kifejezésnek. Maradt ez kompatibilitás, viszont megfelelőség, együttműködés, zavartalan adatsere, harmonikus együttműködés, nem tudom, rengeteg szinonímát lehet találni, amikor éppen a helyzet megadja a lehetőséget. Viszont az az érdekes, a jelentésével nagyjából tisztában vagyunk a kompatibilitásnak és a kompatibilisnek, de a helyes írásával nem. Hát K-val kell írni, az biztos. Az biztos, de hogy az a bizonyos első I-ben kompatibilis, ez most hosszú vagy rövid, ezen mi is jól elvitatkozgattunk. Így van, és végeztünk is egy kísérletet délután a számítógépünkön. A Word szövegszerkesztőbe beírtam rövid I-vel, és rögtön át is javított a hosszúra. Melyiket? Az elsőt. A tied viszont nem, pedig ugyanaz a szövegszerkesztő. Igen, mert én már belenyúltam az automatikus javítási listába, és kijavítottam, és ezért nem. Sőt, aztán körülnéztünk az interneten, és ott is sok helyen használják, sok helyen, a hosszú is változott. Bizony, a hosszú is változott. Én pedig szakmámnál maradva, én megnéztem a rendelkezésre álló nyelvészeti kézikönyveket, helyesírási kézikönyveket. A legfrissebbekben mindenhol rövid ível van. Szerintem kérdezzük meg a szakértőt, aki itt van velünk a vonalban, Barkóczi Miklós. Sziasztok, jó estét! Szia, Miki! Te mit szólsz, melyiket használjuk, hosszú ível vagy röviddel? Hát mi most már röviddel használjuk. Nocsak. Ez a Microsoft fordításait jelenti. Na, ez azért ciki, mert pont a 2000-es változatban írtam be, és az átjavított a hosszú íre. Hát a Word az lehet, hogy átjavította, de maga az operációs rendszer az egész biztos most rövid ível használja. Tudnélik, tavaly nyáron volt egy módosítás a helyesírási szótárnak, és ebben már rövid ível szerepelt a kompatibilis. Mint hogy egyébként azt az emberek helyesen rövidnek érezték korábban is. Nem is mondjuk hosszú ível kompatibilis, így csak röviddel szoktuk mondani. Így, mert ez nagyon, nagyon szúrta a szemünket, mert minden dobozunknak az oldalán ott szerepel ez a szó, és az volt a gyanunk, valószínűleg ez így is volt, hogy az emberek azt hiszik, hogy rosszul írjuk a szót, pedig hát tényleg így kellett írni. Igen, ugyanis arról volt szó, mint ahogy én is utána néztem, miután beszéltünk, hogy a helyesírási szabályzat a 11. van érvényben most, ugye, az első változatában, első példaanyagában hosszú ível írták valami általunk, tehát akkor mondhatjuk, hogy a szakma által kifürkészhetetlen ok miatt, míg a tavalyi helyesírási szótár kiadásban már rövid ível van, és innentől kezdve már a Microsoft, vagyis hát a Wordben is röviddel van. Hát akkor én is majd átállítom a saját szövegszerkesztőmet, és rövid ível fogom írni ezután azt a szót, hogy kompatibilis. Pillantás Vitéz Norbira, van már megfejtőnk? Csak ennyit mondjál, igen vagy nem? Van, de nem jó. Nem jó. Nem jó a megfejtés, igen, amit mondod? Hát akkor még kísérletezzetek. Hány műhold és hány incses a PlayStation? Igen, legyen az, annyit könnyítsünk, hogy ha már valamelyiket megmondják a kettőből, már azt hadd nyerjen. Oké, tehát akkor egy válasz is. Vagy hány incses a képernyő, vagy hány műhold. Még 3 perc áll rendelkezésre a válaszadásra, és ennyi idő van arra is, hogy Bognár Ákost megkérdezzük, hogy mit látott Londonban. Szia, Ákos! Sziasztok, hogy bírjátok a meleget? Fú, nagyon meleg van, még itt a stúdióban is, de már kicsit hűlünk. Londonban egy kicsit jobb idő volt, esett az eső egy kicsit, de azért jutott idő konferenciára is. Ugyanis egy PC-vel konferencián voltunk, ahol nagyon érdekes volt találkozni a világ, Európa és a környező országok PC-vörtöseivel. Nem véletlen, hiszen Ákos is a hazai PC-vört főszerkesztője. Ezt azért mondjuk el annak, aki még nem hallotta a műsorunkat. Igen. Mit láttál, mit hallottál? Ilyenkor az a legjobb, hogy megfigyelhetjük a külföldi trendeket. Általában Magyarország mindig fél évvel, évvel, két évvel le van maradva az amerikai, angol, német, különböző nagyobb piacoktól, és jó látni, ahogy a másik piaci szereplő, hát a kinti PC-vel, PC World, PC World, ahogy együk, milyen dolgokat tapasztal, meg miket él meg a hazai környezetében. És ezt a tapasztalatot mi nagyon jól át tudjuk venni, és ez nem csak azért jó, mert az újságnak ez egy nagy előny és kincs, hanem mert belelátunk a kinti piacok működésébe. Például borzasztó érdekes volt megfigyelni, hogy amíg mi különböző felméréseket végzünk, ti is egy pár műsorról ezelőtt nagyot beszélgettetek arról, hogy az internet hozzáférés mennyire pozitívan alakul Magyarországon. Ez kint Németországban, Angliában olyan szinten eljutott, hogy a PC-vel olvasóinak 90%-ának nem gond az internet elérés. Ami egy őrületes szám, az azt jelenti, hogy teljesen másképp működik például egy angol vagy egy német lapnál a CD melléklet, mert a újságban ismertetett programokat például teljesen automatikusan a szerkesztők azt mondják, ezt egyébként innen és innen tudod letölteni az internetről. És azért nem is kell CD melléklet, ugye? Igen, és ezt Magyarországon egyelőre még nem lehet megtenni. Ákos, most beléd kell, hogy folytsam a szót, de jövő héten folytatjuk jövő majd az élményt. Élőben. Élőben fogjuk. Köszönjük szépen. Sziasztok. De most halljuk, hogy még egy picikét beszélgethetünk a műsorban, úgyhogy én áttérnék a PC tipre, mert az a múlt héten elmaradt, és pont egy olyan témát választottam ki a PC World-ből, nem tudom, te azóta fellapoztad-e a lapotokat, amely egy kicsit kapcsolódik a műsorunkhoz. Találtam ugyanis egy olyan kis eszközt, amit a számítógéphez kapcsolhatunk, és rádióként működik. Igen, ez tök jó pofa eszköz. Nem azért írtunk róla Word-ben, mert olyan nagy szám lenne, hogy rádiózni lehet a PC-vel, hiszen már voltak PC-s kártyák, amelyek bedughatók voltak a különböző szlotokba, és akkor hangkártyán keresztül lehetett hallgatni a rádiót, hanem mert ez nem igényel PC-kártya helyet, se PCI-t, se a hagyományos régit, hanem egy párhuzamos portra kell rádugni, úgy néz ki, mint egy ilyen régen, aki autókedezett, vagy ilyen nagyobb, komolyabb szoftvert használt, mint egy ilyen hardware kulcs. Föl kellett dugni oda, és az ő kimenetét rá kell kötni a hangkártya bemenetére, és ezen keresztül tudjuk hallgatni a rádiót, illetve a párhuzamos porton keresztül közvetlenül vezérelhetjük ezt a alig 5 centis kis eszközt. Már a jó pofa, és az ára alig 5000 forint volt, viszont egy teljes értékű rádiónk van, amit szoftveresen tudunk akár rögzíteni is, tehát fel tudunk venni műsorokat Winchesterre, később visszahallgathatjuk, ébresztő óra van benne, egy tök jó pofa kis eszköz volt. Viszont nem a modem időket kell hallgatni ezzel a készülékkel, mert hogy a modem idők a PC World CD mellékletén rajta van MP3 formátumban, és ezen kívül az interneten is, a honlapunkon található archívumban, a címük a net.hu/modemidok, ezt a Hungary Network gondozza, és legközelebb június 22-én jövünk itt a Petőfi Rádióban, és addig is jó lenne, hogyha meglátogatnák a honlapunkat, illetve ha megkapnánk a választ a két kérdésünkre, amelyre szerintem jövő héten fogunk majd visszatérni. A jövő héten találkozunk, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.